Kenda lelo ko sambela zapa Ali mbita mabe na sala no na zanga ko yeba Ngai mosumu ki ya mokili impate Yesike ya mpamba uo alanga zuyo Ye ye ye ye ye Bruno ya hadika Tangwa bumona baboti baloba bwe Ota kelasi wa sure vina yo Na kota kakelasi Aina zuwande diplome Baninga bakoma batonga itetina Mama na mituni na butuna ziwe ya note die Na minyakala na butu Bana bakoli ya ninye Lobi na ntongo Mokola lopangwa koya kosenga mbongo Kai diplome nanda kuna yebi bapedeshe ya mboka Ba politisien de ba mi Pastor mboko yo Kaiko mbongo tena maboko Mena ni ya kangelanga imbangenge Mama e ya kao suko la tanga Beleli Ika mbonanga I Koti inde bandoki Mama kote langa Oh oh na mote mawa Na oh oh oh oh belela Oh oh oh zambe Oh yo kaha Bobe maswa Ami ami nanga rayoka Maluka nga itongo midi pokwa bakwelanga te Natuni nani akangelanga bangenge Asukolanga na nzamba Apesa nga tanguba Asongi salubimba Mama na koma lokola bango Na koma lokola kode mayenga na kidola Na kenda kampoto kinchasa mpamba mpamba Mama ee oh oh mama na beleli Remi ayayos na Congo Jacques Bouka Jules Kagrave Ino ya dika ee Na kosa mbela na kose na nazame Mama samba yangana nani Kamo ya bino na samba Ilo ya dika ye Ilo ya dika Nako samba la nako sema na samba Donali Frankie Langa Bakumula Gidia Gidia